ہزار افراد ہمارے سورۃ الواقعہ چھپن نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کی پہلی آیت میں موجود لفظ الواقعہ اس کا نام دیا گیا ہے جو روز قیامت کا نام ہے۔ باہر کے حوالے سے قاسم نے لکھا ہے کہ یہ سورت قیامت کے روحانی والے واقعات کے بیان سے بھری پڑی ہے، اسی لیے اس کا نام الواقعہ یعنی روز قیامت رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا نام فضل حسن کے نام جابر رضی اللہ عنہ نے دی سورت مکی ہے۔ ابن ابی اور بہتی نے دلائل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سورت الواقعہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ امام ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہو گئے قام فرمایا مجھے بھوت الواقعہ المرسلات اما يسالون اور الواقعہ المرسلات اما يسالون اور اس شخص کفرت مبارک دیا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور غریب پایا۔ امام احمد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی طرح نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر میں الواقعہ اور اسی جیسی صورتیں پڑھتے۔ اس وقت فضلت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا اسے کبھی موت کی لاحق نہیں ہوگی۔ اسے ابو العلاء بہتی نے کتاب شرح الایمان میں روایت کی ہے اور محدث الالبانی رحمۃ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، رحمان مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہوگی۔ ليس لوقعتها كاذبه، تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ تو بالا کرنے والی ہوگی۔ اذا ردت الارض ردا وبست الجبال بسا، جب زمین ایک بار بھی ہلائی جائے گی اور پہاڑ اس طرح سے زردہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، وہ بڑا گندا غبار ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثة، اس وقت تم تین گروہ بن جاؤ گے۔ فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں کا کیا کرنا۔ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، اور دوسرے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کرنا۔ والسابقون السابقون، اور تیسرے سفر کرنے والے تو بہرحال سفر کرنے والے ہیں۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغ ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقریب من الاخرین، پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، مرصع تقوی پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ نظمان رہنے والے خدمتگار لگے چکر لگائیں گے۔ جالی چشمے سے ستری شراب کے جام اور سارب اور آب خورے لیے پھر دے۔ نہ اسے سر درد ہوگا اور نہ آپ انہیں فتور آئے گا۔ انہیں وہ پھل ملیں گے جو وہ پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتهون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور بڑی آنکھوں والی کنویں ایسے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، وہاں کوئی لغو اور بنام کی بات نہیں سنیں گے، وہ بس سلام سلام ہی کہا کریں گے۔ فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، جو بخار بینوں ایک دوسرے پر تہ پتہ چلے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور پانی کی آبشاروں اور برفراز پھلوں میں۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ رکے جائیں گے۔ وفرش مرفوعة، اور اونچی مجلسوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ إنا أنشأناهن إنشاء، ہم ان حوروں کو عجیب انداز سے پیدا کریں گے۔ فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، انہیں باقیہ بنائیں گے، محبت کرنے والی ہم عمر ہوں گی، یہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، جو پہلے میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلے میں سے بھی بہت سے۔ فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے تو ان کی بدبختی کا کیا کرنا۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، وہ لو اور کھول کے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے، تو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یقیناً وہ اسے پہلے عیش کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اٹھائے جائیں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ اسے کہہ دیجیے یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، سب کے سب ایک معلوم دن پر بیٹھے کی جائیں۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تمہیں زقوم کا درخت کھانا ہوگا، اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، فشاربون شرب الهيم ان روپے سے کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا جسے تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پیو گے هذا نورهم يوم الدين جزا اور سزا کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے افرائیتم ما تمنون بھلا دیکھو جو منی تم پکاتے ہو انتم تخلقونه ام نحن الخالقون تو اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا اسے پیدا کرنے والے ہم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون یہ تمہاری صورت بدلنا ہے اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کرتے جو تم نہیں جانتے ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون آپ نے پہلی پیدائش کو تم خوب جانتے ہو پھر تم کیوں فرق حاصل نہیں کرتے أترأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ہاں دیکھو جو تم بیج بوتے ہو تو اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ارے اگر ہم چاہیں تو اسے بز بنا دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ إنا لمغرمون بل نحن محرومون کہ ہم بطول دی چکلی پڑ گئی یعنی ہم خسائر ہو گئے بلکہ ہمارے نصیب ہی ٹوٹ گئے أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو یا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو اسے خالی بنا دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے أترأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون بلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو تو اس کے طرف کو تمہیں پیدا کیا تھا اللہ اسے پیدا کرنے والے ہمیں نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربك العظیم لہذا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون بے شک یہ قرآن بلند پایا کتاب ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے أفبهذا الحديث أنتم مدهنون کیا اس کلام سے تم مداخلت کر رہے ہو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور اس میں اپنا حساب میں یہ رکھا ہے تو اسے سناتے فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون پھر ایسا کیوں ہے کہ جان حاصل کو پہنچاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے فلولا إن كنتم غير مدينين پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ترجعونها إن كنتم صادقين اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں لیتے فأما إن كان من المقربين فروض وريحان وجنة نعيم ہاں اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہوگی وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے اس پر سلامتی ہو وأما إن كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا فنزل من حمیم وتصلية جحیم تو کھولتا پانی اس کی ضیافت ہوگی اور وہ جھنڈ میں پھیل دیا جائے إن هذا له حق اليقين جیسا کچھ یقین حق ہے فسبح باسم ربك العظيم لہذا آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا